86. Sure, Sure Tariq. Mekke'de nazil bolgan 17 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Asman bilen, Tariq bilen, yani keçide aşkarı bolguçi, yultuz bilen kasem kılman. Tariq'nın nemişkelliğini bilemsen, o yoruk yultuzdur. Her bir adam bilen şu adamını saklıgıcı perişti ba. İnsan nemidin yartılgallakağa karısın. O itilip çıkıcı mənidin yartıldı. O məni umurutku bilen kovurgu sönkinin arsıdan çıkıdı. Şübihisiz ki Allah onu əsligi keltirişke, yani terildirişke qadırdır. Sırlar aşkarı kılınadığan künde, yani kıyamette, onundun hiç güç ve yardımcı yoktur. Yani o insandın azabını tepi kılınadığan hiç güç ve yardımcı yoktur. Yağmurluk bulut bilen kasem ki, yerilip giyahlarını ündürüp verdiğen zemin bilen kasem ki, Kur'an şey şübihisiz hak bilen batılını ayırgıcı sözdür. O çakçak emestir. Onlar hakikaten hilme kireşlidir. Yani o müşrikler Kur'an'ın yoku çıkırış için hakikaten hilme kireşlidir. Men onlarının hilme kirege takabül durmen. Ey Muhammed! Kapırlarının halak buluşuğa aldırmıgın. Onlarga azırak mühlet bergin. Uzakı kalmay onlarga kanda kıldığallıkını görürsün.